دا مؤمنان ته الله خطاب کوي واذكروا نعمت الله علیکم او یاد کړئ نعمت د الله په تاسو باندې اس کنتم عادان کله چې وي تاسو دشمنان دی او بل فالف بین قلوبکم نو محبت واچو الله په منځلونو ستاسو کې نو ګرځې تاسو بنعمت په نعمت د الله چې قرآن دی اخوانا رونه شي په دې قرآن باندې خلک رونه کېدی شي په دورو کیسو کې څه کتار نه رونه کېږي ټینګه مفاد فر بې ځای کېږي یو بل سره چا مفاد من نه دي بیا به دشمنانی د قرآن کریم داسې محبت دی چې دا ختمېدونکی نه دی دا په قیامت کې معلومیږي ادا به انشاءالله په جنت کې تاته معلومیږي دا یو جماعت دی مضبوط جماعت دارنګې په دې صورت کې په دې صورت آل عمران کې 118 کې وګورئ مؤمنان ته خطاب یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم و ایمان والو منی سی رازدار چی بیستا غنوی یعنی چستا اصول نمانی توحید نمانی رسالت نمانی بیرات کئی دار ایمان لگی پا دین بانی نو اغس را بگوار دوستی نکے بیتانا دا بطن بطوئی دڑو دوستا جگری دوست منی سی تاتو بیتانتا من دونکم دوستان بیستا سنا پاگی بانا بیا تفصیل کئی مخیطا دارنگی آیت نمبر 120-130 کی گوری یا ایو اللذین آمنو و ایمان وارو لا تاکل ربا مخری تاسو مال دسود از غاپ مضافتا دو چند کولو بانی وطق اللہ اویر گید اللہ نا لالکم تفلحون خام خا کامیاب باشی کامیابی که غاری سود مکوا تو دی معاملی فریدا ورنه تبا برباد باشی لگ صورت مایده او گوری اسی تیس پیل گور شی اکاون نمبر آیات او گوری یا ایوه الذین آمنو و ایمان والو تو مومنانو کنه من تا خدای خبره که وقت که دیو تا لا تتخذوا اليهود والنصارى من هو يهوديان نصرانيان اولياء دوستان زمن موليان صاحبان طول يهود نصارى سر دوستي در طول مندي تروي جاي په دوستاي کې بعضهم اولياء بعض بعض دي دوستان د بعضو دي يهود نصارى خپل دوستان استا دوستان کې دي نشي او من يتولوا منكم او چا چې دوستي وکړه دي يهود نصارى او سر استا تو نو مؤمنانو نو فائنه منهم یقینا دے دا غی نہ دے دا مومن نہ دے دا یہودی دے دا نصرانی دے ان اللہ لہذی القوم الظالمین بے شک اللہ قوم نہ کئی توفیق دور کئی قوم ظالمان دا ظالمان دی دارنگی نو دو قسم خلقو تا قرآن کریم خطاب کئی یو مومنان تا کئی او یو کافران تا کئی نو مومنان چی کم دی فدی کی بیاس کلو تا خطاب دی کئی چی سود مکوی کلو تا قرآن دا گئی کلو تا وی عملو کئی کلو تا بیانو کئی کلو تا وی دروغ موئے وغیر داشتن خطابی او دیمه فرقه دا آ کافران دی منکرین دا قرآن کریم نو آیتا دا خطاب طریقه بل شانتی وی آیتا کل زجر وی او کل آگیتا تخویف ور کئی وغیران خدا سور چی کافران دی دا پا سالور قسمانی پا دنیا کی پا هر زمانه کی ننما او دا ننمخ کیومو دا نبی اسلام زمانه کی او دا اغا نمخ کیومو او منگ نبار تر قیامت بای دا سالور قسمانی دا قرآن کریم ولی بیانی تاسا دا سالور قسم فرقی چی تی افی جانی دکا چی تو سر معامله کولش که چی دوکا دی نکی دکا دا مومن صفات خوب دای چی دی با دوکا نکی دی با بیمانی نکی ارا کافرانو او صاحب پتا سو بول چا دوکا مار دی دروغ جن دی بیمان دی پا دین بانی گٹی کئی پا دین بانی پیسی گٹی وغیرہ دا دی خلق ستا خیر خوانشی جوڑی دے بستا بدخوای دے بستا تبا کئی نو چه زان تیو ساتی من پا قرآن کریم کی صرف ترجمه نخو من پا قرآن کریم کی سڑی تا سڑی توب قو دشمن وقت نشان دائی کو او تکا آقا بیاستن کی پٹی کی لکه دا سو چه کرس پی پور پریدی دا

نو اعلان وشي چې سکان هم لو کړو ورځی په نو پښتانه په درمندونو کې ځا نور څه غنو چړي چړي وسخه وینا نه چړو کار کوي دا کای څه کار پانو لولې توري وځه نو دغه دغه را واغڅه څنګه هغه لاس کیونه ولا اور خوش په سکانو باندې چې ور په خېټه کې به واله نو د خېټې نه به وته او دور دور خلی دا هغه تقریبا نیم نیم ګرځا زیات خلی بهر وته نه وته هغه څنګه او سک چې سک وګورم کول کرا به خلک د سخت سک نه کول می کته وګورم نو سک سکانو ټول منډې کړې وی باغو باغو پټان کول عجیب وس اصله عجیب وس ده گزار یک کرن دی او موري ترې بڑان دی تخته تخته وی خلک پښتنو زغې داسې اصله ده چې گزار یو کوي مورې په سړی کې سوري درې جوړي نو قران کریم په مشرک کې دو سوري جوړ کړ په دې آیات کې هغه وای چې موږ ته معجزه او خیاله پیغمبر دې منو پیغمبر وای تو ته وای چې معجزه راوړل خو پرې درک نه ظالم الغیب نه منو اول خبر عالم الغیب ظالم الغیب نه متصرف د کبدانه شو پوښې به دارنګ دې په دې صورت وګورئ صورت یهود آد نمبر 49 نبی دل غیب د نبی اسلام نه خاص کر تلک من انباء الغیب داود خبرونو د غیبونه دا واقع د نوح علی السلام دا د غیب خبرونو نوح الیک وای وکړه موږ دې تا ته ما كنت تعلم انت نوی ته پوجن کې پدې باندې ته انت ته ولا قومک او نستا امت ساقو من قبل از مخک القران نو کالم الغیب نبی اسلام مخنه فو یو کنه دارنګه نبی دل وغیر د نبی اسلام خاص کر سورۃ یوسف وګورئ دی په دې سورۃ وګورئ هر یو سورۃ کې نبی اسلام نبی دل مغیب کوي آد نمبر 3 وګورئ 3 نحن نقص علیک احسن القصص من بیانو پتا معنی خیستا بیان بما وحینا الیک پتا بدا چې وحی کړه موږ تا ته هذا القران دی قران وان كنت من قبلی یقین ویت مکه دی قران لمیل غابیل خامخاد بی خبر نه دی واقعینا دی یوسف علیہ السلام واقعینا ته خبر نه وی دا تا ته ما وی وران ته خبر کړي اون په دې صورت کې 102 نمبر اته ګوري اخر کې ګوري دې صورت نبی دل مغیب دی نبی اسلام نه خاص کر ذالک من انباء الغیب دا واقعات یوسف علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام درونو د کوینو قردول و غیر دا ټول من انباء الغیب دا د خبرون د غیبونه و نوح الیک وای وکړه موږ دې تا ته و ما کنت لدیم انا ایتا دا اسر موجود دا یوسف علیہ السلام رونو سر موجود نوی از اجمعو امرم کرچی آئی تفاقو دا خپلی رائی چی دا کوئی تا بردو و هم یم کرون آدهو تدبیر کون کی دا یوسف علیہ السلام دا خلاف نو تا خوبی نا گوخ که خوبا آتاوی تعلیم الغیب نی پوشی خاص کرد نبی اسلام نا نفی دل مغیب لگ صورت احقاب گوری صورت احقاب پار نمبر 26 آد نمبر 9 قل وافغمبر ما كنتو بدعا من رسولي نمز ناشنا ده پیغمبرانا وما ادري ما بعلو بي اذا نم پوه چه سبق کولشی ما سرا پا دنیا کے ولا بكم نتا ده آخرت پتا خود نبی اسلام دوا من تا پتا ده نبی اسلام دولنو چه آخرت که نبی اسلام خود چت مقام ده پتولو که ده پا دنیا که ما سر سب کولکی گی د بل الله سبا مرم او که پا خپل مرد مرم ما تا پتا نیشته وما ادري اذا نم پویا ما بعلو بي چه سبا کولشی ما سر پا دنیا که ولا بكم او نتا سر ما تا پتا نیشته خاص کر نبی اسلام نه نفی دل مغیب کلا کلا قرآن کریم ده نفی دل مغیب اصول بیانه کلا کلا قرآن کریم ده نفی دل مغیب اصول بیانه اصول والا بیان داشت بیان کی چه عالم الغیب بسو کی لکه صورت انامو گوری تاسو آیت نمبر 59 پارا نمبر 7 دا دور سختی ولی کئی دکا دا دروازه دا شرک دا دا علم غیب دا دروازه دا شرک دا دکا هر مشرک چی شرک کئی نو اولی علم الغیب اومدی وی دما دا حال نخبر ده نو چی دا قیده رای چی دما دا حال نخبر ده نو دویم نمبر که بیا دا آقا قیده دا جوری گی چی بخ

لکه سورته آل عمران غوري آیت نمبر 44 درمه سفارا سلور سابیس نمبر د بی بی مریم د پیدائش بیانو کی د زکریا علی السلام بیانو کی د یحیا علی السلام د پیدائش بیانو کی د عیسی علی السلام د پیدائش بیانو کی دا ټول بیان چوکی بیا وای ذالک من انباء الغیب دا بیان چو شو د عیسی علی السلام د بی مریم د زکریا علی السلام د یحیا علی السلام دا بیان چو شو داو من انباء الغیب د اخبار د غیب دا اخبار د غیب د غیب له خبر ورکړو نو هی لیک وه وکړه موږ د تا ته پیغمبران وما كنت لديهم ان يتو د اسره موجود اذ القونا كلامهم قرج غردول اغي قرمونه خپل په دریاب کې چې ايهم يقول مريم چې کوم یو دین دي مور بشه د مريم ته وینا وما كنت لديهم اذ يختصمون ان يتو د اسره موجود کلچې باث مبايسه کول دارنګي نفل المغيب او اثبات د انبال غيب سوره يهود وګورئ تاسو وخت موږ راسته سورة هود آیت نمبر 49 دولسمه پارا تلک من انباء الغیب دا بیان د نوح علیه السلام د زوی د ډوبېدو د هغه د قوم د ډوبېدو د کښتۍ د جوړولو دا من انباء الغیب د خبرونو د غیبونه دا د غیب خبر مو که نوح یې لیک موږ وایو وکړه دې تا ته تاته موږ بیان کړ ما کنت تعلموها تا نویت پویدونکه تا انتا خواست ولا قومکا نقوم سا من قبلی ها دا مخی دین تا تا پتا نوا نو ما را تاوی دا دی مثال داسه ده لکه دلتا ناسه ما اوز ما تا تیلپون خوشته ما تا تیلپون راشی چر پا کراچه که دا تیو واقع اوشوا یا خواه ابا دارسی جوا او تا تا پتا نی او زلتا که یا مدر دی کمره که ناسه ما تا شوی تیلپون مثلا ادراجی پا کراچه که داشن چلوشن او تاسو بیا روسته پته نه ولګي اخبارو کې راځي ته وایي دا استاد یو خال من غیب وره غته مخک نه پته هغه دا مخک نه پته نو دا غره علم غیب نه ده دا ما ته خبر راي اوس که ما ته ټلیفون نه راغله دا شان خبر شو نو بیا د علم غیب نو دا علم غیب اچا ته غدشته دا اچا ته غدشته دا نه پیغمبر ته نه ولی څه غو نه بل څه غو او انبال غیب شته چې الله ولا خبر راګي اطلاع له غیب شته انبال غیب شته نو دې دغه تعبیر کوي چې پیغمبر عالم چې پیغمبر عالم الغیب وو تو سور دی نور کې سور دی نور کې آیت نمبر 11 رس چې کومه واقع شروع کی واقع د افق وته وي چې فای کې نبی اسلام په بی بی باندې ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم هغه په بی بی حضرت عائشه رضی الله عنها کوم چې تومت لګیدو په دروغه باندې نو د اغی نبی اسلام سو پیزیش را دی یا میاش پریشان و صحابه طول پریشان و نو که علم غیب نبی اسلام تخوه اللہ والا خبر ندور کرده نبی اسلام تا پتا نلگی نو یا میاش یا پیزیش را سلیل شد نبی اسلام پریشان و او بکر صدیق دا اولیاء و سردار صدیق صدیقیت دا ولایت و چه دا در جلا اغا صدیق تا پتا نلگی چه دا خبر رستیار که در اولا علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجهه اغا موجود ده چی شیعگانو ای غار سن خبر ده باشه نو چی اغا اغا تا پتا که چی دا دروغ دیار اختیاری اغا تا پتا در نور صحابه اکرام طول موجود دی طول صحابه اکرام اولیاء دی بره کچا ده صحابه پا ولایت که شک و گره مسلمان نشی که ده هر یو پیغای و صحابی ده ولی ده ده قرآن ده صحابی ده ده ولایت هر یو صحابی ده ولایت پا اوچت درجه بنا فایده پا طول که اوچت درجه پا ولایت که د صحابه په ولادت کې هغه بکر صدیق دی ابي اور په عمر فاروق دی ابي اور په عثمان غنی دی او بیا په علي رضی الله عنه دا ټول دی په دې سره بیا ټول صحابه کرام دي نو هغه ته پته نه لګي تفصیل چراغ د مرګ یار نه نو بیا نبی اسلام ته پته ولګي مبارکه شروع شي دا رنګي سورته مؤمنون او سور منافقون کې به خبر راشي اذا جاكر منافقون قال نشهد انك رسول الله ولا يعلم انك رسول ولا اشهد ان المنافقين لكاذبون دكاتنا دا پس کې نازل شو اصل کې نبی اسلام ته غزوه بد مستلق تا دوا پس راتلو یو

قل افرئتم و خبر راکی ما دا چا تدعون من دون الله چې تاسو رحمت کوي بيد الله نه ان ارادن الله بذرن کرادو کی الله په ما باند معمولون تکلیف هل هن کاشفات ذر ایدی درگاہونه لری کوم کی د تکلیف د الله لری مې کرشي استغفار انکار نه شي در کوله او ارادنی برحمتنا یا ارادو کی په ما باند مې ربان سیاست بچی راکې مال راکې هل هن ممتکات رحمتي رحمتی آدی دی بندو کی دا اللہ دا میرو باندی دا بندے کی نیشی بندو دے قل حضبی اللہ نیشی نی بندو لیشن در کولیشی نو قل حضبی اللہ و کافی دی مالا اللہ دا خیر او دا شر دی مار میں اللہ دے بند علیہ توکل مومن متوکلون پا دی اللہ بانی زان دی اسپاری زان اسپارو گی پا دک اللہ زان اسپارا دک اللہ متطرف دے دارنگی صورت فاتر گرین فاتر بھائی سوفارا آٹھ نمبر دو مابتا اللہ علیہ ناس میں رحمت آگا چی پرانی دی اللہ دفار دخار کو میرا رحمت سب میرے بار پار نمبر بھائی سرزیاسی نمک کی صورت میں سرزیاسی کو بات معلوم ہی کرنا وہی دی بات تکلیف دری کی گی گوری نے چلی گری سا ہو بات دعوائی چی تکلیف اندر چی مال دیاتی گی آگے کے مسئلہ سے آگے نے خبر ما افتح الله للناس من رحمتنا اغا چې پرانی دی الله له فرض خرکو مهربان ته بچي ورکی یا مال ورکی یا صحت ورکی فلا ممسك لها نشه بندون کې دل سوک ایسوک نشي بندو چې الله درکې و ما ممسك اغا چې بندي کې الله نه درکې نه بچي درکې یا نه مال درکې نه صحت درکې نو فلا مرسل له من بعدي نشته رالیدون کې دغه مهربان ته الله پدالانه ایسوک به جوړ کوله وهو العزيز الحكيم ادا الله دے غالب خوان دے حکمت او پدی صورت کیا نو فدر سو گرے کل مخلوق اجس شروع کی یا ایها الناس او خلقو انتم فقراء الى الله تاسو ټول محتاج دی الله تا ټول الله ته محتاج دی ناس کے پیغمبران دی ناس کے اولیاء هم دی ناغه محتاج فقراء او فقیر جبر ټول فقیران دی چې فقیر وی آج اس نے سوال کی دغدا ہے آتا اگر تو سوال کے خلق بار بار سوئی لیوانیا لانتی آزان لے سوال کی آتا آتا ملنگ بات چاہتے لگا ڈوڑا ہے خورا کا وہ ازا کرنا تم کو آڑا کرنا نو اصل گفت اصل کو اللہ دے نو اللہ نے اگر سوال کی طول فقیران دی اللہ تا کہ پیغمبران دی کہ اولیاء دی طول فقیران دی اللہ تا نو فقیر نے سوال کے کم بختا ایک مثال دا سی دے لکه اوسپیره اوغا سپونه سټی سپونه پیژنې سپونه په دې مخکې به دغه ودا سبه وته ویل میچن بغدانانو چورلوله په یک یو کپڑا به یو په کپړې باندې به غوډر غوندول د هغه ته به خپل جوړ کړي جوړ کړو لاندې به ته خانه کې وي کې به غوډر غوندول راوته نو سپونه سره به دغه وړو به یوس پیر اغلی هغه سپونه سټی چې اوړه زما خېټه لاړ شي بل سپیر اغلی هغه د هغه سپی د لکش لاندې ځای سټی چې دنه به اوس په دې باندې راوځي دا نو ستا مثال مشرک هغه دی ستا هغه اولي چې کوم دی هغه خو الله نه سوال کوي او ته ستا مثال د هغه سپی دی چې تر اغلی د هغه د لکی لاندې ځای سټی چې د اولي نه بس راوځي او بس خورم خدای دې وي خو باته نو خو الله ته محتاج یو نو ته الله نه غواړه کنه یوان ناسو او خلکو انتم فقراء الى الله تاسو ټول محتاج دی الله تا که پیغمبران دی که اولیاء دی که ټول دی یسالو من فی السماوات سوال کوي د الله نه هغه څوک چې اسمانونو کې پزما کل یوم هو فی شان سورۃ الرحمن آیت نمبر 29 کې هر لحظه هر یو ټیم د الله په اختیار کې د بل چا اختیار نشته ټول سوال کوي ټول محتاج دی نفی تصرفه ان شاء الله دا بیا موږ به وایو چې دا ډیره نفی تصرف ده چې ته پوهې چې تصرف څه ته وایي نفی څه ته وایي درېیم دی نفی شرک په دعا د شرک اعتقادي موږ اول وایي د شرک دوه قسمونه دي شرک اعتقادي او شرک فعلي هغه شرک چې د عقیدې سره تعلق ساتي هغه دوی شرک اعتقادي شرک فعلي هغه شرک چې تعلق د عمل سره دی د شرک اعتقادي بیا چې کوم د عقیدې سره متعلق دی سردای څلور قسمه دي یو دوی شرک په علم دائم تفصیل وکړو دوی شرک په تاسو دائم تفصیل وکړو درېیم دی شرک په دعا

نو کله چې د نبی صاحب اصل وارث څوک دی چې هغه د قرآن معنی بیانوي تفسیر بیانوي د خلکو عقیدې تسکیه د نفوسو کوي نو څومره خلک چې لګیا دي نن او ترجمې کوي د قرآن کریم تفسیر د الله د رضا لپاره هغله چې څومره اجر ملاویږي دومره اجر د هغه استاد ته ملاویږي د هغه استاد د هغه استاد د نبی صاحب ته نو په کروڑونو خلک لګیا دي په دنیا کې د قرآن نو دا ټول اجر چا لرسي نبی اسلام له صحابو لرسي کوم خلک چې قرآن بندول غواړي دا د خدای پیغمبر دشمنان دي صحابو دشمنان دي پوه شئ د خدای خودي دشمنان ځکه د خدای کتاب یې بدشت د خدای خودي دشمنان خود خدای پیغمبر رو دشمنان دي او دارنګه د خدای پیغمبر د ملګرو پیغمبر دشمنان دي نو دا مسله د شرک په دعا نفی شرک په دعا قران کریم ځای په ځای باندې بیانې کله په مستقل سورت د سورت رعد له دعوت الحق خاص دی الله نه چغل لایق بل څوک لایق نه بل نشته غایبانه یا رسول الله مدد نشته یا غوث الله مدد نشته یا پیر بابا مدد نشته او څوک چې بل چاته آواز کوي وګوراو تا والذین يدعون من دونه آکتان چې رحمت کوي بيد الله نه نور خلق اولیاء یا فرښتي یا پیغمبران لا تجیبون لهم قبولتیا نشی کوله دی مشرکان لا بشین دسی شیم نو لبچه ور کوله شی نتی بیماری در کوله شی او نه ولی ما در کوله شی الا کباسی کفه مگر مثال لی پشان دوگ دوون که دو لاتو نخ پرو الا المای او بو تا لیب لو افاو دی فار چه ورسی گی دا او بو دا دا خلوی تا دا دا پاواز بانه دا دا مثال دا آقا لیوانی ده لیوانه دا کوی پا غرنه ده الله جون د کړي او بوزم خپل تراش او بوزم خپل تراش او بوزم خپل تراش او بوزم خپل تراش وبرازي وبرازي وباوري راتلي نو دا دې چې بابا په قبر له بابا بابا زمام دا او بابا بابا ورې دا و نو بابا راتلی شي ځکه یې دا ما ته نه راوین ختم وو عمل ختم جو عمل کی په لاس خو بل اوره د قبر نه کته چې بابا راتلی شي نو بابا په خپل ټول نه قبر ته بابا چې ستا مدد کول شي بل لامبول دی بل لامبول دی خانه نو بابا زما به مدد وکړه دا غلی ونه دی الا کباس کفه مگر مثال له پشان دوب دون کې الله سنو پر الا الماء وبوتا ليبلغ فاو ده پر چورتی کی دا وبد دې خلیته د په आवाज باندې و ما هو ببالغه اني دا وبد سي دود کې د خلیته په आवाज دای مثال دی لکه څنګه چې دا غلی ونی په خلی باندې هغه به د خلی د شند دی لی ونی په خلی باندې بابا دې دا لنیش راتله و ما دعا الکافرین او دا چغه د کافرانو الکافر الف لام داخل کړی علماء ویږي الکافر الکافر چاته وي دا چې بابا ته आवाज کوي من په بطوانو و خدای په کړی ما وی دا سره کوم نه ده نه دا چغه د الکافر مگر په ګمره دا چغه د ګمراه ده دا دلایل دې ری بیا نور کوم دلایل ان شاء الله په دې به تفصیل کو دا ډیر د مضی مضی صورتونه دي ټول صورت قران مضی دي او بعد نه به ډیر د خوان دی بیا دا رنګ په دې ما مستقل صورت په نبی شرک دعا مستقل صورت صورت انبیاء هم دي خو التا دې دا کې نبی شرک دعا یې کولا په دلایل عقلی او سره تا په دلایل عقلی نه پیژن ان شاء الله په اصول کوم دا بیان کو چې دلایل عقلی څه توي نقلی څه توي تاسو یو شی ساتئ چې موږ کوم سبق ورنولې چې یا دي نن د تمن کوم او چې دا ته یادي تاسو لیکل لري اوس به تاسو دا ته وکړي کچرتا د دې ساري کې سکاسان اوس اون ټیک ده نو د لاسو بجونه باز ذکر دي کې باز کرنې به ضرورت دي کومه لکان چې غواړي چې قرآن زده شي نو سیزار شي او تاسو به زما یو ملګری به زده عزت کین هم درته تاسو به نه سبق یو ته یاد کې ان شاء الله دوه بار کې لاس ور شل فاتل سور چې فاتل کېږي د درد نه بعد موږ به دا نور به لاړ شي که څوک دي لاړ شي که څوک نه دي پاتې شي که نه داسې نه کوي نو مازدیګر بیا که راتلی شي ستاسو خو بیا دې لږ سره پاتې شي دی ده سره به ټایم فکس کوي چې تا څه ټایم اوس که پاتې کېږي ما یو ګینټې را اوزیر دا ستاسو دغه بچ دی به تاسو وښیي کوم چې نوي کسان کومله چې زه ورځي هغه دې خیر ځي او چې کوم له نور دی دې پاتې شي نو خو چې کوم له ورځي هغه دې بیا په کور کې چاته وښیي نو دته نن به تاسو کې اوسه لاس به جام چوټی کوي ان شاء الله نو سره به کې نه تاسو چې کوم وخت نو ټیم سره پیس کوي که اوس وخت کې نه یو نیمه ګنټه ما

خدو کارل کای خسر کارل سره بدلګي نو کته کارل کین ته په ګناه ته په کته کال ترتی وګړه پرېدا شل کده خدو نو خبره نه خود سره مشابهت مکوا تل کارل پر خیر نه واشه رنگ نو مشابهت د خود سره ناروا ده بعد غوی کارل ناروا چا ویل چې کارل ناروا ده چا ویل تو خامتا کارل ناروا نه ده خانه کدی یو سړی نیو خو ځانه نه دی کای خیر نه او که خوښي کوي دی بالکل دا رنگ یې که زیاده شان موږ په دا غاړه ده موږ به مخکې کادر کو خو موږ موږ پویا نو ما هغه کادر پرېښې ده اوسه نو څه چې شروع کړم په همده مړ پرېږدی ګنې کادر خو ناروا نه دی ښه بعضې خلک په دې کې دینې ګرځولې ټوله نه کادر ناروا چا ویلي چې کادر ناروا دی وای دا د انګریزانو سره مشابه انګریزانو سره دا مشابه نه دی انګریزانو سره ته نور مشابه ډېر که ته دا ملک یې ګرځې نور مشابهتونه ستا سره ډېر زیات دي سره د انګریزان په دې خوشحالي چې قرآن مو بیانو ته د قرآن نه خوښ شوې انګریزان په دې خوشحالي چې جهاد دې ونیشته د هغې نه خوارې خوښې هغه ته نه ګوره دا مشابهت کې په دې مشابهت کې خلکو یو شبهه چودله او دا لمن وایي دا صدر غوټه کوي دا د انګریزانو سره مشابه دا دا غونډه لمن دا وچا ویلې دي موږ وایو چې دا صدر غوټه لمن چې دا د ښځو سره مشابهت دی د ښځو چېرتا غونډه لمن لیدلې غونډه داسه د خود سره غوټه ده مني نو دا خود سره مشابهت ده من چې شبه به قوم فهو منهم دا ته غلطي وایه دا رنګ د خود قادر ني نو تم قادر نه کوي دا خود ته خود سره مشابهت کوي خانه بهرحال په کپړو نو بعد خلکو په ځان باندې کپړې حرام کړي دا کپړه په موږ نه ځي دا په موږ باندې راست نه دا بعضې روزې په ځان باندې حرام کړي دي وایي د شروع پر ځان کپړې وینځل ناروا دي چا ویلي دي پیغمبر ویلي که خدای ویلي دي چې شروع پر ورځ مینځئ بعضې خلکو چې کوم دی وایي د جمعې پر ورځ کار شروع کول نه دي جا دا چا ویلي دي د جمعې پر ورځ کار کول چې کوم دی دا بهترین عمل دی ابن کثیر ذکر کړی دي چې جمعې پر ورځ باندې چې یو سړي کار شروع کوي د سهار تر غرمې دې کې اویا ګونه الله برکت اچوي قرآن کریم وایي یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله وذروا البیع چې اذان واورې بیا کار پرېږده تر اذانه پورې کار کوي برکت دی او بیا وایي ویدا قدرتي سلات فانتشر فی الوقت من فضل الله چې موضوع شي بیا خواره شي تر ماښامه کار کوي دا یې کله ویلي چې جمعې پر ورځ به تر ټوله ناست ذکر اذکار به کوي دا خو نشته حدیث کې راځي لا تختصوا لیل تر جمعة لقیام د جمعې شپه به ځان لا خاص کې نه چې جمعې په شپه به عبادت کوي او نه روز به خاص کې د فارسی هم دروځي دیو عبادت به دروځي د جمعې صرف دا دغه دی چې د اذان نه تر موس کولو پورې ټیمه دی کې به بس ته نور څه کار نه کوي ډوډۍ به په کې هم نه خوري چې اذان وشو ډوډۍ به هم نه خوري اس کار میں صرف آئے گی وہ تیارے کے دگا ٹیم کے کپڑے وا گندا اولام با کلام او کہ بدن دی پاکی خیر دے کہ بدن دی خنی خولی بوئی میں اولام با کی کپڑے نہیں ہوا چو نیو کپڑے پاکی سنت دے سفا کپڑے چو دا رجوعی پر از بعد خلق کار پدان بان بان کرے چا پا بلا رس پدان بان بان کرے چا رنگ گنا بان کردی او چا پا کدا جوڑ کردی چکل وعدہ کئی انو چکل دراولی نماشوم والور کی کولې ماشوم زما دروازې نه د یو نوسر کولې الګ دی نو ګاونډي به وی چې زما خو واده دی که ضرور مې واده دی یو میرا باندې کې دا ماشوم موږ راکې پر ما ته سکه سلا وی چر دا خو زما دغه دا موږ چې خضراو نه اله به جولې کړې ما چې سلا وی چې داغي ماشوم خو دغه شم کولې وشي ما ته چې دا خو ناروا دی اته خو درکو استاف شل موږ ته اته تم موږ له کور خروان غسم روان دی ستاسو خو د کیسی لندر کوم درنه دا ناروا دی ته چې توای نو چا په ځان دا شی کړی دی دا رنګ چا دا شند کړی دی چې جنای به ودوله چې جن به ودول نه هغه جن کو باندې به ولا کپړې ګنډل مخه ماشینا نو کنه او ته ماشینا دی او دغه لاړ شي دا ټیلر لا نو ټیلر ولا بیا نا په مواخلی ابل دې او کتر اغل نو ما ته دې ټیلر ما دلته بناتی ما دې سي دې خدو نو ما نه پد څنګه خلې نغه ما دې نه مونږه غني وو اغه مونږ لګره مې مونږ نه پد اخلو وې د بل نه تیار راشو یا غره دا نور جوړې نه وي ودونه وې دا مونږه تیار وو دا نې دا په 1 لک په 2 لک په 3 لک باندې جوړل دي نې دا ته تیار راوړي زری مری پښې نه مونږه ولا صرف ګاندو وې نه پر بل چا غستې